sposób jak tworzona to kultura, to liryki, plastyki, gimnastyki, elementy, skręty. Temat uważam za rozpoczęty. Ewolucje, akrobacje, TWT z breakdancem na starcie. Ewolucje, akrobacje, TWT z b-boyami na starcie. Ewolucje, akrobacje, TWT z breakdancem na starcie. Ewolucje, akrobacje, TWT z b-boyami na starcie. Karton, ulica, rytm głośnika, oldschoolowe bicia, breakdance przechwyca. Raków maczynnica, częstochowska, b-boy stolica. Stąd to wypływa w CWA, rozkwita 9-9 na parkiecie, wysoka technika. Fala przez ciało, przepływa, umyka. To jest rytmika, szybka dynamika, breakdance akrobacji spod kontroli się wymyka. Atomic Fizz, wyłącza się muzyka. Rock, steady crew, w tej technice na szczycie. Tam gdzie o mnie był początek, genialne odkrycie. U nas przemycie, będzie na szczycie. Stopuje co chwilę, czy to słyszycie? Electric boogie, łamanie, faliste przesuwanie. Do rytmu pasowanie. Do rytmu pasowanie. Ewolucje, akrobacje, TWT z breakdance na starcie. Ewolucje, akrobacje, TWT z b-boyami na starcie. Ewolucje, akrobacje, TWT z breakdance na starcie. Ewolucje, akrobacje, TWT z b-boyami na starcie. Moje imię to lata, prób i ćwiczeń rymuję. B-boy w szeregi reprezentuję, słowo emituję i robię to zgodnie z własnym sumieniem, przekonaniem. Moim zdaniem na ogień odpowiadać ogniem jest dobrze. Złożę kilka słów, by na parkiet wyjść znów. Nie potrzeba więcej słów. Nie potrzeba więcej słów. Ewolucje, akrobacje, TWT z breakdance na starcie. Ewolucje, akrobacje, TWT z b-boyami na starcie. Ewolucje, akrobacje, TWT z breakdance na starcie. Ewolucje, akrobacje, TWT z b-boyami na starcie. Parkiet wyrównany, koniec podpierania ściany. Wyskocz na środek tak jak b-boye. Myślisz, że to łatwe, udowodnij swoje. Długi czas na treninga, ciężka praca. W takich klimatach b-boy się obraca. Bez bólu i pierwszej krwi ten taniec nie popłaca. Chyba przyznasz rację mi, żaden układ nie jest prosty czy normalny. Każdy musi być indywidualny. Wiele niebezpiecznych ewolucji. Żadna z prawami fizyki się nie kłóci. Środek ciężkości już obrany. Bania! Wirować zaczynamy, jesteś krab. Złap go, złap i przytrzymaj. Zastopuj, elektryk się zaczyna. Falowanie, pełna kontrola nad całym ciałem. Kto dobrze to robi, potrafi rzeczy wspaniałe. Kolejny break against flash dance i wiele innych jeszcze. Na przykład Dance War atakuje na wojennej ścieżce. Na koniec 9-9 specjalnie dla ciebie. Freeze! Ewolucje, akrobacje, TWT z breakdance na starcie. Ewolucje, akrobacje, TWT z b-boyami na starcie. Ewolucje, akrobacje, TWT z breakdance na starcie. Ewolucje, akrobacje, TWT z b-boyami na starcie.